عصب، برنامه شماره 99. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. گفته بودم که بهاری تو و گلزاری تو، گفته بودم که بهاری تو و گلزاری تو، مهربانی و وفاکیشی و دلداری تو. نوبهار است و همه در پی عیشند و نشاط، نوبهار است و همه در پی عیشند و نشاط. چه کنم ای دل غم دیده گرفتاری تو؟ دل ما را ز چه رانی ز شفاخانه خیش، دل ما را ز چه رانی ز شفاخانه خیش، ای که گویند طبیب دل بیماری تو. ما نقد عافیت به می ناب داده ایم، ما نقد عافیت به می ناب داده ایم، خار و خس وجود به سیلاب داده ایم. آن شعله ایم که از نفس گرم سینه سوز، آن شعله ایم که از نفس گرم سینه سوز، گرمی به آفتاب جهانتاب داده ایم. کامی نبرده ایم از آن سیم تن رهی، کامی نبرده ایم از آن سیم تن رهی، از دور بوسه بر رخ مهتاب داده ایم. Thank you.

چرا شکستم Oh, کیفیت جنوزا کیفیت جنوزا از من توان شنیدن یا کیفیت جنون را از من توان شنیده که از عشق آن پری روز زنجیرها گسستم Thank you. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن چه شنیدید برگ سبز شماره 99 بود که با شرکت آقایان محمودی خونساری و فرهنگ شریف تنظیم یافته. نی از آقای کسایی، اشعار به ترتیب از عطار، استاد نظام وفا، رهی معیری، فروغی بستامی، عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.